Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Merhaba, yeni bir Yeşil Dalga programında daha beraberiz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgül Erdemli Mutlu. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bugün konuğumuz diye çok merak ediyorsanız çok merak etmeyin. Çünkü Esra ile karşılıklı olarak birbirimizi ağırlayacağız. Tema Vakfı olarak aslında Ocak ayında ilk olarak hazırladığımız ve temsilcilerimizle, sahamızla paylaştığımız bir yerel yönetimlere çağrı metnimiz var. Belediye, yerel seçimler yaklaştığı için belediye başkan adaylarına ve yönetimlere bir çağrı niteliğinde hazırladık. Metni hazırlayan ekip zaten Açık Radyo'da, Yeşil Dalga'yı da sunan ekip Esra, Gökşen ve ben çalıştık. Nurhan hocamızın, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yönetim kurulu üyemiz, aynı zamanda bilim kurulu üyemiz Sayın Profesör Doktor Nurhan Zeren Gülersoy'un yönetiminde bu metni hazırladık ve paylaştık. Ama seçimler yaklaştığı için bir basın bülteni yayınladık hafta başında. İşte biz şimdi Esra ile karşılıklı olarak birbirimizi ağırlayarak metinde neler koyduk, hangi başlıkları içerdik, onları konuşuyor olacağız. Ama ben sözü daha fazla uzatmadan Esra'cığım sana bırakayım, haftanın iyi kötü olaylarıyla başlayalım. Başlayalım ve maalesef kötü haberlerle başlıyoruz. Antalya Alakır'da iki yeni HES için daha ÇED süreçleri çok önemli bir noktaya geldi. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu çalışmalarını tamamladı ve nihai ÇED raporları 10 gün süreyle Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde görüşe açıldı. Bu ÇED süreçlerinin dediğim gibi çok son aşamalarından bir tanesi. Bundan sonra da bakanlık ÇED olumlu kararı ya da ÇED olumlu değildir kararını yayınlayacak. Şu anda Alakır Vadisi'nde 12'şer megawattlık 6 adet HES bulunuyor zaten faaliyette. Ve bunlara iki yeni daha HES eklenecek. Alakır Nehri Kardeşliği bu konuda çok önemli çalışmalar yapan, konuyu takip eden Alakır Nehri Kardeşliği de bu iki yeni HES için yine ÇED olumlu kararının çıkması durumunda mahkemeye gideceklerini söylüyorlar. Zaten Alakır Nehri Kardeşliği hakikaten bu HES'ler başladığından beri Alakır'da çok başından beri mücadelenin içindeler. Oradan Tuğba ve Birhan, ki Birhan'la soy isimlerini Alakır olarak bile değiştirmiş. Alakır'a sevdalı, hakikaten Alakır'ın kardeşleri, dostlarımız. Onları da zaten Yeşil Dalga'ya bizler konuk ettik. Başka programlarda da Açık Radyo'da dinledik. Maalesef bu senin de söylediğin gibi, yani zaten yeterince değil, zaten olmaması gerektiği kadar çok HES varken 60 kilometrelik vadide şimdi 12'şer megawattlık, yani her bir de ortalama 10 kilometre uzunluğunda 6 adet HES var. Bununla ilgili olarak da hem Arkitera'da hem de Yeşil Gazete'de güncel haber de çıkmış. Biz de takip ediyor olacağız ama hakikaten haftanın moral bozucu negatif olaylarından biriydi. Başında geliyor. Bir diğer haberimiz de Manisa Köprü başından. Greenpeace bu bölgede radyoaktif kirlilikle ilgili bir çalışma yapmıştı. Ve bu çalışma kapsamında da köprü başında radyasyon ölçümü gerçekleştirdiler. Bunun sonucunda da bölgedeki radyasyon değerleri ortalamanın 50 katı üzerinde çıktı. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi zaten bölgede doğal olarak uranyum bulunduğu için radyasyon değerleri normalin üzerinde çıkıyor. Ama esas en yüksek çıkan yer bundan 30 yıl önce pilot uranyum madenciliği projesi gerçekleştirilen bölge. Burada en yüksek, bu radyasyon değerlerinin en yüksek çıktığı yer. Burası 500 metre ilerisinde de bir yerleşim olan Kasar köyü bulunan bir nokta. Dolayısıyla insanların gayet yakın olan bir bölge ve Greenpeace de şu konunun üzerine dikkat çekiyor. Hiçbir şu anda bölgede önlem alınmıyor. Bir uyarı niteliğinde bir çalışma yok. İnsanlara herhangi bir bilgilendirme yapılmıyor. Ve bu çok çevre ve insan sağlığı açısından çok büyük bir tehlike. Ve Greenpeace'in önerileri de bu alanın acilen yetkililer tarafından temizlenmesi gerektiği ve yerel halkın bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini önemli altını çiziyorlar. Bir diğer konu da bölgede yeraltı su kaynaklarında da uranyumun tespit edildiğine yönelik bilimsel çalışmalar var. Dolayısıyla yani insanlar çok ciddi bir tehdit altındalar. Yani gerekli temizliğin yapılması lazım bir kere yetkililer tarafından. Hı-hı. Hem gerekli temizliğin yapılması lazım hem de halkın bu kadar da yakın yerde yerleşim 500 varken metre. Halkın uyarılması lazım. Hı-hı. Şimdi günümüzde biz de hakikaten Avrupa'daki böyle bir takım şeyleri ya da gelişmiş ülkelerdeki diyelim alıyoruz. Yok kaygan zemine bile kaygan zemindir, yok metroda Hı-hı. kafanız çarpmasın gibi uyarı levhaları bile asarken 50 kat daha yüksek oranda radyosuna rastlanan bir yerde herhangi bir uyarı levhanın bulunmaması hakikaten insanı dehşete düşürüyor. Bir de şuna dikkat çekmiş Yeşil Gazete'de haberi hazırlayan arkadaşlar ki Greenpeace'in basın bülteninde de paylaştığı konuydu. MTA tarafından burada burayla ilgili olarak hani raporlarda veriler var mı? Ama işlem sonucunda ortaya çıkan atığın nerede depolanacağı hakkında bir bilgi yok. Bu da bizim Greenpeace olsun, Tema Vakfı olsun, Mersin'deki nükleer karşıtı platform olsun çok sık dikkat çekmeye çalıştığımız bir şey. Yani burada uranyumla ilgili haberi seninle paylaştık dinleyicilerimizle. Ama aslında ister istemez hepimizin kafasının arkasında, aklımızın bir köşesinde de yapılacak olan, planlanan nükleer santral var. Dolayısıyla Mersin'deki nükleer santral var. Dolayısıyla pek çok açıdan doğaya, çevreye zararlı. Ama bir yandan da atıklar sorunu bizim çok fazla altını çizdiğimiz bir şey. Burada kaç sene önce yapılmış bir uranyumun atığının atıyla ilgili yeterli bilgi yok, veri yok ve Türk yetkililerinin, otoritelerinin kontrolünde olan bir şey. Hani Mersin'deki diğer konuyu da biliyoruz, uluslararası boyutu. Dolayısıyla bunu da böyle uzunca bir parantez açmış oldum ama kapatırken de hani hakikaten bizleri yine rahatsız eden konulardan biri nükleer santralle ilgili olarak da yapılan çalışmalarda rastlamadığımız ve radyasyon söz konusu olduğu zaman da hakikaten insan güvenliği, insan sağlığı, çevre sağlığı açısından hani altını çizilmesi gereken bir konuydu Manisa Köprü başından gelen haber. Çünkü atıklar çok önemli. Amerika'da bile hemen onu da söyleyip son noktaya koyalım. Bu atık sorunu çözülene kadar yeni nükleer enerji santralleri projelerine başlamayacaklarına dair açıklama yapıldı. Yani nükleer atık konusu hiç kesinlikle küçümsenmeyecek bir konu. Aynen öyle. Ve nedir bu Manisa'nın çektiği Esra? Yani baktığım zaman hakikaten biz de vakıf olarak yani Manisa'da yani Gedizova'mızın harika ilçelerine sahip olan Manisa ilimizde mutlaka orayla ilgili o kadar değerli ki yani hem üstünde biz cevher var diyoruz. Tema Vakfı açısından baktığımızda toprağın üstündeki cevher önemli. Ürünler, tarımsal mahsuller önemli. Ama bir şekilde de bu toprağın altındaki uranyumdur, nikeldir, başka şeydir. Hakikaten yani Manisa'nın Manisalılarının peşini bırakmıyor. Bizler de ama her anlamda her sorunla ilgili olarak aynı ölçüde müdahale olamasak da yakın takip ediyoruz diyelim. Manisa'dan geçelim nereye? Bendeki son haber de Amazon ormanları ile ilgili. Burada da yine bir çalışma yapılmış, kurak dönemlerle ilgili bir çalışma ve bu kurak dönemlerde hem kuraklık nedeniyle ağaçların fotosentez hızlarının ve oranlarının bozulması nedeniyle bir de aynı zamanda bu dönemde ki yangınlardaki artış nedeniyle Amazonların hapsettikleri karbon miktarından daha fazla karbon miktarını atmosfere saldıkları tespit edilmiş çalışmalar sonucunda. Bu da yani aslında bu insan faaliyetleri nedeniyle Amazon ormanlarını bile iklim değişikliğine hızlandıran bir hale çevirmiş olduğumuzu görüyoruz. Aynen öyle. Manisa'dan Amazonlara, Amazonlardan da gelelim Diyarbakır'a, Hevsel bahçelerine. Aslında biz bu hafta hangi konuyu işleyelim diye değerlendirirken Esra Gökşen ben kendi aramızdaki toplantıda çok güncel ve gündemde olduğu için Hevsel bahçelerini konu edelim dedik ama Açık Radyo'da programcı olmamızın da etkisiyle program bu konu konuk daha önce yapılmış mı diye baktığımızda hakikaten kapsamlı olarak sanırım salı günüydü. Ve ertesinde de diğer programlarda bahsi geçti. Açık Gazete'de dahil olmak üzere. Dolayısıyla buraya çok detaylı girmeyeceğiz. Ama yine de olumlu olumsuz haberler dediğimizde mutlaka o konuya değinerek en son olumlu habere geçmeden önce ondan da kısaca bahsedelim. Takip ediyoruz en azından. Neler olduğunu anlamak aslında basına yansıdığı kadarıyla takip ettiğimizde oradaki kişilerle konuştuğumuzda insan çok anlam veremiyor. En azından açıklamalara baktığımız tarafta. Bir taraftan valilik kesimlerle ilgili bir ilgileri olmadığını söylüyorlar. Diğer taraf, yani üniversitenin kendi iç çalışması olduğu iletiliyor. Ama diğer taraftan Dicle Üniversitesi'nin açıklamasına baktığımızda bu kesilen 10 bin ağacın Diyarbakır Orman Müdürlüğü tarafından onların raporları doğrultusunda ve yangın tehlikesi ve halk sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle kesildiği söyleniyor. Anlam veremiyor. Evet, yani kim başlattı, kim istedi, kimin başlattı, kimin istediği belli değilse de neden kesildi bu Hevsel bahçeleri ki hani hakikaten bölgede sadece Diyarbakır açısından değil, hani bölge açısından da kültürel anlamda da önemi olan, doğa anlamında da oranın nefesi olan önemli bir yer. Biz de maalesef endişe ederek izliyor olacağız. Ve de UNESCO Dünya Mirası listesine de aday gösterilmiş bir alan. Dolayısıyla yani bölgesel, ulusal değil, aslında uluslararası ölçekte önemi olan bir yer. Diyoruz, ben olumlu haberden şöyle güzel keyifle bir geçişle bu Hevsel bahçeleri ve diğer konulardaki sıkıntılı haberlerin arkasına olumlu bir haberle dinleyicilerimize şey yapalım istedik, konuya geçelim istedik. Burada da olumlu haberimiz derken aslında yerel yönetimlere çağrıdan bahsetmek istiyoruz. Çünkü baktığımız zaman burada seçimler yaklaşırken hakikaten güzel anlamda çalışan belediyeler var. Her ne kadar azınlıkta olsalar da ve biz de tam anlamıyla doğa koruma perspektifinden ve senin alanında olan şehir bölge plancılığının iyi anlamda uygulaması örnekleri az da olsa yine de bunların ümit verici olduğunu düşünüyoruz. Bunların daha fazla katlanarak artmasını diliyoruz. Bu anlamda ben belediye vermeyeceğim şimdi seçimler yaklaştığı için, yasaklara takılmayalım. Ama incelediğimizde, çalışmamızı yaparken sınırlı sayıda da olsa güzel örnekler olduğunu gördük. Bu açıdan umutlandık. Ama yapılacak çok fazla şey var. Biz de Tema Vakfı olarak derli toplu konuya yaklaşalım dedik. Ve ekolojik okuryazar belediye başkanları aranıyor başlığıyla yerel yönetimlere bir çağrı yaptık. İstersen şimdi ben seni konuk ediyormuşum gibi raporun ve çağrının hazırlanmasına en büyük emeği geçen kişi olarak senden kısaca alayım. Hem de uzmanlık alanınla da bağlantılı olduğundan. Kaç maddede Tema Vakfı bunu ön plana çıkarıyor ve neden bunları seçti? Tema Vakfı olarak yerel yönetim çalışmasına başlarken yine tabii kendimizi diğer çalışmalarımızda da olduğu gibi doğal varlıklar ve sürdürülebilir yaşam açısından sınırladık. Yerel yönetim deyince birçok konu kapsıyor tabii ki de ama biz bu kendimizi sınırladık ve 10 maddede bir talep listesi hazırladık. Dikkat çektiğimiz konuları 10 madde, 10 başlık altında grupladık ve bunların ilki tabii ki de Tema Vakfı olarak toprak ve gıda güvenliğimize dikkat çekmek açısından tarım arazilerinin korunması olarak tarım arazileriyle ilgili başladık. Ardından doğal kimliklerin korunması, kentlerin, yeşil alanların kentlerdeki korunması, atık yönetimi ve çevrenin korunması, iklim değişikliğine uyum sağlanması, sürdürülebilir ulaşım, altyapının geliştirilmesi, kentlerin sağlıklı gelişmesi, paydaşların karar süreçlerine aktif katılım sağlanması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi olarak belirledik yani önem verdiğimiz konuları. Koyduk ama aslında baktığımızda bu 10 maddeyi yerine getiren belediye başkanı, belediye ya da getirme niyetinde olan belediye başkan adayını aslında biz ekolojik okuryazar belediye başkanı diyoruz. Onun için de Tema Vakfı olarak ülke çapında ekolojik okuryazar belediye başkan adayları arıyoruz değil mi? Evet. Özünde. Evet, yani bu konulara önem veren ve bu konuda çalışmalar yapan belediye başkanları, evet, bizim gözümüzde ekolojik okuryazar belediye başkanları olacaklar. Peki o zaman demin senin de açılışta söylediğin gibi Tema Vakfı olarak birincil konularımızdan biri olması sebebiyle tarım arazilerinin korunmasını ilk maddeye koyduk dedin. Hakikaten sırf tema olduğu için değil ama yaklaşan gıda krizi, yaşamsal anlamda sürdürülebilir yaşamın en önemli gerekliliklerinden olmasından da ötürü önemli. Tarım arazilerinin korunması başlığı altında, o maddenin altında nelere dikkat çekmeye çalıştık? Çalıştı. Fiil değişik oluyor bazen, biz bazen. Üçüncü tek iş arası da soruyorum, kusura bakmayın dinleyicilerimiz. Onunla başlayalım Esra'cığım. Tamam. Şimdi öncelikle şunun altını çizmekte fayda var. Türkiye genelinde tarım arazileri dediğimiz verimli, özellikle bitkisel üretime elverişli, verimli topraklar aslında çok kısıtlı. Hani sandığımız kadar geniş alanlarda topraklara sahip değiliz. Hani birkaç çok uzatmadan örnek verecek olursam. Bir kere eğim. Türkiye ülke genelinde arazinin 1/3'ünün eğimi %15'ten fazla. Bu eğim arttıkça üretim açısından kısıt oluşturuyor. Bunun dışında derinlik, yani toprak derinliğinin sığ olması, taşlılık ve benzeri sorunlar var. Dolayısıyla mevcutta zaten toprağımız kısıtlı. Bir de bununla beraber biz de hızla bu tarım arazilerini yapılaşmaya açtığımız takdirde zaten az olan topraklarımız daha da azalıyor. Şimdi bir önemli nokta da Bu yeni Büyükşehir Belediyesi yasası. Yerel yönetim bildiğimiz üzere yerel seçimlerden sonra 14 ilde Büyükşehir Belediyesi kurulacak ve bu illerdeki köyler ve belde belediyeleri mahalleye dönüşecek. Bunda şöyle bir olumsuz etkisi olabilir. Buradaki bu köyler ve beldelerdeki kırsal alanlar hızla alanlarda kentleşmenin önü açılmış olacak. Yani onlar mahalleye dönüştüğü takdirde. Kırsal özellikleri kültürel kimliklerinde de aslında. Tabii ki de aslında hem yapılaşma yanında o da var. Oradaki zarar. O kırsal üretim biçimleri, kültürleri de aynı zamanda yok olacak. Dolayısıyla hem tarım arazileri açısından hem de kültürel değerler açısından bir kayıp söz konusu olabilir. Bu konuda da belediye başkanlarından, adaylarından şunu talep ediyoruz. Belediyelerde gelişme alanları açılırken özellikle tarımsal üretime elverişli arazilerin esas alınarak onların korumaya ayrılması, hiçbir şekilde o bölgelerde yeni imar planlarının yapılmaması gerektiğini altını çiziyoruz. Tabii burada aslında sen bizim çalışmamızla toprak koruma kurullarında da çok sık gördüğümüz, sen toprak koruma kurullarının Tema Vakfı'ndaki sekreterisini de yürütüyorsun bir yandan. Hani tarım dışı, amaç dışı kullanıma açılması ile ilgili. Çok kısa bir parantez açar mısın? Yani bir kısmı belediyelerle ilgili ama bir kısmı da aslında daha merkezi otoriteyle ilgili. Evet, Türkiye genelinde 50 küsur ilde temsil ediliyor Tema Vakfı toprak koruma kurullarında. Ve buradaki taleplere baktığımızda tabii ki başka merkezi yönetimde talepleri oluyor. Ama belediyelerden de onlarla karşılaşıyoruz. Gelişme alanları için ilave imar planı talepleri. Örneğin işte bakıyoruz, talep edilen bölge mutlak tarım arazisi. Ama burada bir yeni gelişme alanı yaratılmak isteniyor. Ve burada da hep söylediğimiz, hani gelişme alanları için genelde alternatif alan, yani sanayi alanı için, turizm, ticaret tip alanlar için alternatif alan bulunabilir. Ama bu toprakların, verimli toprakların bir alternatifi yok. Zaten oluşmaları çok uzun süren ve karmaşık süreçler sonucunda oluşan varlıklarımız. Dolayısıyla bu bakış açısıyla belediyelerde de yerel yönetimlerin yapılması gerekmektedir. Anlıyorum. Onun için ondan sonra bakıyorum bu arada, bir yandan da gözüm saate kayıyor. Şöyle yapalım istersen. 10 maddeyi derinlemesine incelemeyelim. Detayları hemen programın sonuna değil hızlı hızlı söylemeyeyim. Şimdi arada bir reklamını da geçmiş olayım. Bugünlük dinleyicilerimizden sabır dileyelim. Müzik, yani şarkı çalmayalım. Şarkı aramız olmasın. Ben şarkı söyleyeyim. Şöyle seçim jingle'larından hakikaten mahvolmuşken ben size şöyle bir tane seçim jingle'ım. Hayır, söylemeyeceğim, korkmayın. Şöyle yapalım. 10 maddeyle ilgili olarak detaylı öğrenmek isteyen dinleyicilerimizi Tema Vakfı'nın web sitesine yönlendirelim. www.tema.org.tr. Hem basın bülteni, iki sayfalık basın bültenimiz özetleyen vakıf web sitesinden ulaşılabilir. Hem de uzun metnin kendisi. Ben şöyle baktığımda o zaman 10 maddeden tarım arazilerinin korunmasını biraz daha detaylı inceledik. İstersen gene bizimle ilgili çok yakın takip ettiğimiz konulardan olduğu için oradan yeşil alanların korunmasına, oradan da atık yönetimi ve çevrenin korunmasına girelim. Tamam. Bir de basın bültenimizde de zaten görülecek. Biz bu çalışmanın da yapısını da anlatayım. Öncelikle bu başlıklarda Türkiye ile ilgili mevcut durumu ortaya koymaya çalıştık. Ardından Avrupa Birliği'ne üye ülkelerle tabii veri bulabildiğimiz ölçüde bir karşılaştırma yapmak amacıyla oradan da bilgiler koyduk. Ve son olarak da hani bu veriler ışığında ne talep ediyoruz, bunu ortaya koyduk. Yeşil alanlarla ilgili başladığımızda da şimdi Türkiye'de şu anda mevzuat gereği yerleşim alanlarında, yerleşim bölgelerinde kişi başına 10 metrekare aktif yeşil alan düşmesi gerekiyor. Burada da bunun tanımını da yapmak gerekiyor. Aktif yeşil alan dediğimiz zaman bu tanım şu tip alanları kapsıyor. İşte park, bahçe, çocuk oyun alanı gibi insanların doğrudan kullanımına açılmış alanlar. Yani bu kenarlarda mesela şimdi ben evden çıktığımda gördüğüm yol kenarındaki refüjlerdeki yeşil alanları kapsamıyor mu bu? Kapsamıyor tabii ki. Onlar yani pasif yeşil alan, aktif yeşil alan bizim insan olarak basit anlamıyla. Şehir plancısı diliyle değil de halk diliyle söyleyecek olursak. Senin, benim, çoluğumuzun, çocuğumuzun kullanabileceği, ondan faydalanabileceğimiz alan bahsediliyor aktif yeşil alan derken. Evet, çünkü yaşam kalitemizi onlar esas belirliyor. Yol kenarlarındaki veya refüjlerdeki yeşil alanlar da tabii ki de görsel olarak da ya da başka hani hava kirliliği açısından da muhakkak ki hizmetleri bulunuyor. Ama kentlilerin gündelik yaşamlarında faydalanabilecekleri yeşil alan parklar olarak park bahçeleri miktarı esas önemli olan. Bu yüzden de mevzuatta da kişi başı bir değerleme yapılırken 10 metrekare diye bir şey belirlenirken sadece bu park bahçe, çocuk oyun alanı gibi bizim doğrudan insanların kullandığı alanlar hesaba katılıyor. Peki şey söyleyelim, tam sen de dedin metodolojiden de bahsederken biz bu başlıkları çalışırken bir yandan da karşılaştırmalar yaptık. Mevcut verilere tabii ki ulaşabildiğimiz kadarıyla bir takım istatistik verilere, oranlara baktık. Türkiye'deki durumu değerlendirdik. Belli bildiğimiz şehirlerle ilgili söyleyebilirsen bu aktif yeşil alan oranı mesela hangi şehirlerde ne kadar? İstanbul örneğinden gidecek olursak İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2010 yılında bir hesaplama yapmış. İstanbul'da 6 metrekare düşüyor kişi başına yeşil alan miktarı ama mesela şu veriye ulaşamadık biz. Bu hesaplama yapılırken hangi tür yeşil alanlar, şimdi yani İstanbul'un yeşil alanı dediğimizde bu kuzeydeki orman, yani il sınırı içerisinde ormanlar da var, korular var, parklar, bahçeler de var, yol kenarındaki yeşil bantlar da var. Dolayısıyla hangi alanlar katıldı, hangileri katılmadı, neye göre yapıldı onu bilmiyoruz. Sadece açıklanan kişi başına 6 metrekare. Avrupa'daki ülkelere baktığımızda ise bu oran maalesef çok yüksek. Örneğin Stockholm'de kişi başına 87,5 metrekare. Roma'da yaklaşık 45 metrekare. Londra'da 26 metrekare gibi değerlerle karşılaşıyoruz. Çok büyük bir fark var. Zaten bunu da bir kenara bırakırsak şu an... Ki 6 metrekare hesabını da eğer sadece aktif yeşil alan olarak yapıldığını bile varsaysak yine mevzuatın bizim ulusal mevzuatımıza göre 10 metrekarenin altında yine yetersiz. Yani o zaman belediye başkan adaylarına bir kere daha buradan çağrı yapalım. Biz tabii İstanbul özelinde rakamları verdik ama sonuçta bütün illerimizde, ilçelerimizde aday olacak belediye başkanlarımız. Hakikaten öncelikle şehir açısından baktığımızda 10 metrekare en azından, yani tabii ki gönül ister ki bu mevzuatın ötesine geçmek. Mevzuatın genelde tabii minimum olduğunu düşünürsek, yani minimumda sağlanması uygun görülen, tavsiye edilen ya da insan, yani kentlerin yaşam kalitesi açısından. Umarız bunun çok daha yükseğine geçecek. Bu anlamda çalışmalar yapacak belediye başkan adaylarımız olsun. Ekolojik okuryazar belediye başkan adaylarımız olsun. Bizler de hiçbirimiz zaten İstanbul bu gidişle böyle yaparsa emekliliğimizi buralarda geçirmeyeceğiz. Şehir seçerken de ben başta İzmir olmak üzere hem metrekaresine hem diğer gelişmelerine göre değerlendirip bakmak isterim. Buradan yeşil alanlardan istersen atık yönetimine mi geçelim? Ben çok soru soruyorum, sana konu muamelesi yapıyorum ama sen bilirsin nasıl yapalım. Bir de sürdürülebilir ulaşıma bakalım istersen Esra. Dakikaya bakıyorum. Olur tabii, ulaşım da çünkü çok... Tam da üzerinde çalıştığımız raporda da çok kapsamlı çalıştığımız konu olduğu için. Evet, İstanbul'un doğasını etkileyen 3. köprü, 3. havalimanı, 3. Kanal İstanbul gibi projelerle ilgili olarak çalıştığımızda hakikaten pek çok boyuttan bakıyoruz Tema Vakfı olarak ama ulaşım, sürdürülebilir ulaşım detaylı çalıştığımız hocalarımızın desteğiyle önemli bir başlık. İstersen oradan yerel yönetimler çağrı metnimizdeki o başlığın altına altında neleri tartıştık, neleri ön plana çıkarmaya çalıştık onu konuşalım kısaca. Ulaşım politikaları dediğimizde de aslında bu konudaki kararlar kentlerdeki hava kirliliği, trafik sorunu, iklim değişikliği ile doğrudan ilgili konular ve bunlar da aslında dolayısıyla yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen bir konu. Dolayısıyla çok önemli. Ve de ulaşım dediğimizde sadece yeni yol yapılması olarak anlaşılmaması gerekiyor. Ulaşım türleri arasındaki entegrasyon nasıl yapılacağı çok önemli. Toplu taşıma. Neden biz Türk olduğumuz için genelde aklımıza karayolu geliyor. Ulaşım dediğimiz zaman bir yerden bir yere ulaştırmanın ana mecrası ülkemizde karayolu olduğu için insanın aklına karayolu geliyor. Ama senin dediğin gibi yani sürdürülebilir ulaşım dediğimizde entegre sistemler, raylı sistemler, deniz yolu sistemleri ve karayolunun birbiriyle ve toplu taşımacılığı ön plana çıkaracak şekilde entegrasyon önemli. Aslında 9. 5 yıllık kalkınma planında da bu çok güzel ortaya konmuş. Türkiye'de şu anda ulaşımın karayolu ağırlıklı olarak geliştirildiği ve bunun sakıncaları da olduğu için deniz yolu, demir yolu gibi diğer türlerin de geliştirilmesi gerektiği çok güzel bir şekilde vurgulanmış ama tabii bunlar uygulamaya geçilmediği zaman hiçbir anlamı kalmıyor bu alınmış kararların. Şehirlerimize bakacak olursak da belediyeler açısından toplu taşımanın teşvik edilmesi. İnsanlar şu anda genelde özel araç kullanımı daha fazla oluyor. Çünkü başka seçenekleri ya da alternatifleri olmadığı için. Yani insanları yönlendirmek de hani toplu taşımada daha fazla seçenek Çok daha gelişmiş ağlar ve de İstanbul gibi deniz kenarında bulunan deniz yolu ulaşımına elverişli yerleşimlerde de deniz yoluyla desteklenmesi çok önemli. Dolayısıyla mesela sen, ama bunda çok az dakikamız kaldı. Selahattin'e bakıyorum dikkatle. Şeyi söyler misin ama, yani burada biz çağrı metninde altını çizdiğimiz konuydu ama örnek olarak bu 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul raporumuzda değindiğimiz bir konu aslında. Hem de kalkınma planında hem de İstanbul'un bir çevre düzeni planında değinilen konuydu. Yani 3. köprüye gerek yok. Bunun yerine deniz yolu taşımalıyı rorolarla. Onun bir kısaca, sen onu çok ezbere biliyorsun biliyorum çünkü. Çünkü çok değerli ulaşım hocalarımız çok güzel anlatıyorlar bu konuyu. İşte yeni yol yapmak bir trafik sorunu takınıklığı için çözüm değil. Çünkü yeni yollar, aslında bir yere yol götürdüğünüz zaman insan ulaşımını açıyorsunuz. Orada kullanımlar da artıyor. Her yeni yol kendi trafiğini de yaratıyor. O yüzden burada hani trafik var, sıkışık. Yeni yol yapalım ve bunu çözelim. Bu çok kısa dönemli bir çözüm olur ancak. Daha sonra yine trafik sıkışıklığı artacak. 1. 2. köprü sonralarında da bakacak olursak eğer trafik yoğunluklarına zaten yani sürdürülebilir ulaşımla alakalı bir şey değil. O anlık trafikle alakalı. Kesinlikle. Ve uzun vadede de faydası olmayacak bir şey olur. 4., 5., 6. köprüyü de yapar karayolları. Bunun için arazi kullanım kararlarının İşte 1/100 ölçekli çevre düzeni planında bu konu çok net yine ortaya konmuş durumda. Ulaşım sadece yeni yol yapmak değil. Örneğin işte İstanbul'da Avrupa yakasında, Anadolu yakasındaki arazi kullanımlarının dengeli hale getirilmesi, yeni nüfus çekecek projelerin yapılmaması, ki yeni nüfus arttıkça trafik talebi de artıyor. Bu gibi çözümlerle ancak uzun vadede gerçek sonuçlar elde ederek trafik sorunu çözülebilir. Transit olarak da baktığımızda yük taşımacılığı söz konusu olduğunda da denizdeki sistemler, deniz yolları kullanılarak yapılabilir. Evet. O zaman biz şimdi Selahattin merak etme kapatıyorum. Bak, ismini de bu sefer pot kırarak yanlış söylemiyorum heyecanla. Şimdi programı kapatacağız ama bir çağrıyla kapatacağız. Konuyla da alakalı. Tema Vakfı Yerel Yönetimleri çağrı metninin başlığında dediğimiz gibi ekolojik okuryazar belediye başkanları arıyoruz. Sadece Tema Vakfı olarak değil, seçmenler olarak. Bununla ilgili olarak Twitter'da da bir hashtag başlattık. Hashtag ekolojik başkan aranıyor. Oradan da yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.